m-a mânat mama la vie. După strugul roza chie, lino de ano, păi raza chie nu găsim. Cu ghiță mă întâlnim, păi și vecinii mă văzură, că i-am dat lughiță gură, linoleano. La măicuța mă pârră, la măicuța mă pârră. Și măicuța mânioasă mă băgă, mă-nchisă-n casă, linoleano. Și pusă-i coatele-n fereastră și privi la ghiță se cerra la grân, ghiță se cerra la grân, linoleano. Păi cu batista mea la brâmă, cu batista mea la brâmă. Ghiță, batista-i murdară, ia o leană și o spală, linoleano. Păi măi ghiță, batista-ți pică, păi ia o leană